Donald Trump utálók babákat ölnek, majd megbosszák őket. Miért? Mert Trump nem csinál ilyet, hát ezzel megmutatják, hogy ők különbek. Nem kérnek a rasszizmusból, a fasizmusból. De a fasizmus az megfelelő úgy, hogy töglős csecsemőkbe kell belevenni a fasz. Legalább nem szószak Donald Trumpra. Ők csak nekrofil baba baszók.